أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا شبجني ويم آيات تخشرو پر يوصل دوام نمبر آيات بني خاتم سبحانه دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا حرام على قرية اهلکناها دا پرون آیات چې ویل شوی و چې دا د هغه هغه اثر مرتب ګا بیانوي په دې اوس کې په هغه آیات کې داسې و په هغه آیات کې خو اصلي تقریبا درې تفسیر دي ما ایسته هغه غوره تفسیر ویلي ترجمه یې داسې و دا هغه ده وحرام او حرام دی على قرية پر هغه کلی معنا پر خاویندانو دا هغه کلی اهلکناها چې موږ دا هلاک کړي یا د عذاب د خاطره مو هلاک کړي یا ایس وخت وعده پرې هلاک سوي چې موږ هلاک کړي پر هغې حرامه ده کومه خبره چې انهم بې شکه دوی به نو لا یرجعون دوی به رجوع و ماته نه کوي د حساب دپاره دا نه رجوع یې حرامه ده خامخا به راګرځي نو څنګه به راګرځي دا هغه خلاصه او هغه اثر مرتب نو څنګه دی چې راګرځي داسې سترګې به دی رډې نیولي دغه رقم وایي چې بابا دا خو موږ ګرسره نه منله دا خو حدیث هم نه رښتیا خبره سو بیرته راژوندي سو حساب و کتاب کې مګر و نو دا خپل وخت لري څه وخت چې هغه د قیامت رانږدې چې قیامت سره ډېره نږدې ده هغه نقشه الله ذکر کړي چې یو دغه نقشه راسي او هغه وعده د حساب د کتاب را نږدې شي هغه نو هغه وخت دی چې دا د یاجوج ماجوج مسله تېرې چې قیامت راسي د قبر راپورته شي دلته به علاوه ګرسره بیې سترګې د یریډې نیولي د سر په سترګو بیې وګوري چې دا خو هغه د ټولو ترازی دي سم د حساب و کتاب دي دا څونه موږ خطا وتلي وو نو ګوره دا پردی دا حرام ده چې ماته به نه راځي بلکې خامخا به راځي څنګه به راسي دغه رقم به راسي سترګې به د یریډې نیولي دغسې به ولاړې معنا سړی چې ډېر وام واخلي برا خلک وایي وایي سترګې یې د یخې ونیولې ګرسره یې رپولې لانه نو د دوی سترګې به مریډې دی راختلي لوړ به ګوري چې دا څه رقم دی ولې خو دا نه منه دا کیسه چې در مرګ وروسته بیا ژوندون شته بیا زما سره حساب و کتاب شته نو ربه کې د هغه سره دا دی چې دا خامخا دوی راګرځي څه رقم راګرځي پر دغه رقم ګواکې دا د هغه دپاره اثر مرتب شو او داغه آیات چې د اخیرنۍ درس پروند پر ولاړو مال د دې تقریبا درې رکبه تفسیر سو چې دغه در ټول هغه غواره ترجمه و په دې کې دغه د لا یرجعون لا پر خپل ځای باندې پاتیج په دغه ترجمه کې په هغه نورو تفسیرو کې شدی لا بر خپل د مدار دغه د نه پڅخه اوړي بیا دغه رقم کې وای دا زایده ګرځینو نو زه بیر تراوایم دا ترجمه وحرام او حرام دی علی قریتین پر هغه کلی باندې اهلک نه چې موږ هلاکړی وی هدا کلی دا د کلی سره نو موږ هغه اهل د کلی په جیر د کلی خو دا څو دیوالو ته وینو دا خو نه یادی علی پاک چې هغه اهلاک موږ د دې کړی یا په عذاب هلاک سی یا به عذاب چې وعده یې پر خو چې ارڅوک هلاک سی پر دې حرام ده کوم خبره چې انهم به شک دی بنو لا یرجعون ما تنرا ګرځي د حساب او د کتاب د فار بالکل خامخاره ترا ګرځي نو دا د کوم خبره تایید وکي په هغه درونی ویم آیات کې مال ته ذکر شي وو کلن الینا راجعون ول دغه ټول خلق چې یو مشتر رجوع کوي بیا هغه خبره وکړه چې معنا دا حرام ده چې دی بنه راګرځي بلکې خامه خبره ترازي څنګه به راځي حتی تر دې درجه اذا هغه وخت فتحت چې خلاص شي یأجوج و مأجوج دا یأجوج و مأجوج را خلاص شي تر دغه یأجوج و مأجوج د مخ نو هم دلته هغه صد اگر چلی بند سی و اگر ذو القرنین قصه مخ که چه رسول چه اگر اگر بند افتا یشی مراج زنی اگر بند چه اگر بند را مات شی اگر را خلاص شن نو حتی تر دس درجه پری دا هغا وقت فتحت چرا خلاص معنا ی اجوج و ماجوج دا د یاجوج ماجوج دی قبیلی د انسانانو د قسمه څخه دی د آدم علی صلوات و سلام معنا د نسل څخه دی نو چې دغه را مات شي پر دې خلکو باندې هغه باندې یادی هغه را خلاص او څه ذکر کړی یاجوج ماجوج فتحت چرا خلاص یاجوج ماجوج نو دی خو نه را خلاص دی خو سم خلاص شي خو هغه باندې و مختدی چې هغه باندې را مات سره خلاص نو چې دیر اخلاص شي وو په داس حال کې چې هم دوی به دغه یاجوج ماجوج به من کل حدب د ار لوړي څخه یعنی سلون رازغستونکي نسل و دغه ته وایي چې د لوړي څخه سړی راځي باره به اختیار دی ځنې وزغستل شي انو موږ وایي رابیدونکي د لوړي څخه چې اوبه رایله کې د خوراکي زی رازغلي ا دا نو چې انسانان هم سره دغه رقم وي او باره په یفله سر راوزغلي سړی چې وایي سیلاب به یې دا رقم نو یعنی سلون په چابکۍ سره رازغستونکي رابیدونکي د ارې لوړي خوا څخه ځکه خو بره دا رقم شي دا لاندې خو ګرده دی ونډه شي دا نو سړی چې وایي ولاړ هغه د لوړي خوا د لاندې نو کوي معلومېږي سړی چې وایي د دغه څه راوځي دوی دغونه ډېر دي د غرو د لوړو د غونډۍ د خوا د ګرده ځکه دی پر سر سره واخلي دغونه ډېر نسل دی نو حدب دا و د لوړي غونډۍ ته ویل کېږي هغه یو سړی چې ګای ګای ملا د کوړ پراختلې کتس لیدلې موږ کوزه پښته بولو چې دی نه یا ملا کې دلته بوک ځای لري هغه تم احداب وایي احداب معنا دا چې د املای دی بوک د لکه غونډۍ نو حدب دا دی ذکر سوی دی و هم دیبه من کل حدب د ارې لوړي غونډۍ وغره څخه یې نسلون چا بک راتلونکي معنا رازغستونکي به لکه رابهیږي چې دغه رقم وي وقت رب دا نو څه وخت کیږي دغه د یاجوج ماجوج خروج وای د عیسی علیه السلام تر نزول وروسته کیږي چې حضرت عیسی علیه السلام را نازل سي د اسمانو څخه بیرته راسي وروسته به بیا دغه نسل راځي وجه نسی کیده وقت رب او را نږدې سي الوعد الحق هغه وعده چې هغه حق ورشته ده هغه هغه د قیامت د ورځې د حساب د کتاب وعده الله کړې ده الله وایي دغه وعده ده د حساب د کتاب دغه مره نجیست د قیامت ورځ ده یاجوج ماجوج خو نه هغه ورنږدې علامه ده چې دا راله باره خو نه هغه بیخي په سره نږدې سول واقترب او رانږدې سي الوعد الحق هغه حق وعده چې د قیامت د ورځې حساب و کتاب دی هغه به مره نږدې سي نو باره به څنګه اجمال تر دې درجه خامخا دی به راځي فاذا نو ناب بره هي شان د هیه دا چې دی دا د قصې ترجمه مشکو د هو زمیر چې راسي شانیه بولی د هیه زمیر چې راسي د قصې بولی هغه ورسته نو بره بیان راځي فیضا ناب بر هیه قصه بنو دار کمی قصه به د سې څنګه بسی شاخصتون شروع ډوری دی به ابصار او سترګي الذين د اخ خلق کفر او چې دی کافران سي چې دغه نو بره مر تر دې درجه خامخا دی راځي چې دغه سی به پرو د سترګ راسي وب دریږي چې دا موږ ول پر د حرامه د چنه به راځي بلکې راځي به څنګه بسی دغه سی بسی مګر واغه وخت نو الا وشوي چې د فرمایش نه کیږي چې کله زره ژوند کیږي چې چه مراله چه مغه دی الله پاکي او نقشه یې ذکر کړل او بل یو هغه وخت چې رانیږي چې بار نو دی د قبر سره پورت سي د حساب کتاب وخت ورته راسي فاذا ناب بر به هي قصد اد شاخصتون رډي رډي بوي ابصار واسترج الذين د هغه خلکو کفرو چې دی کافران سي او سترګې به دغه رقم داسې ام بلوري خواته نیولې ام به غټ راخته کیږي وای به څه رقم دوام او د ترسه یا ویلنا آی هلاکت زموږ ای کم بختی زموږ قد کنا فی غفلت من هذا قد فتاقق سره کنا مشخو فی غفلت په غفلتونه خبر کیا کی من هذا دغه موږ خلاکه په دې کې ریلا واچ د شورا زم راځي چې بیرته انسان د قبر راپورته کیږي او د تیرو عملو حساب کتاب کول کیږي، دا د چا په دماغ کې ولاکم ورته پام دا و خلک وایي نیمې اب او نیمې تام او دا سره کوم. نو دوی به دلته دا وایي دی در دا یا ویلنا د مخنو دغه وای چې دا ورسره محذوب دي چې دی به وای وای قولون چې هغه وخت راسي نو دی به باروي چې دا سرګي ریډي دی به وای وای یا ویلنا ای هلاکت از موږ لکه موږ چې څوک نفستنګي فراسي باروي کښ چې ماته مرګ راغلی درته بار دی مرګ برته غواړي چې برته زمړ سو دغه لکه په خوا چې مرو یا ویلنا ای هلاکت از موږ یکم بختی از موږ دا سره وسو قط په تحقیق سره کنا مش خوبو فی غفلت په غفلتون خبر کیا من هذا دا دغه څخه چې موږ په بیرته را ژوندي کیږو زموږ سره به حساب کتاب کول کیږي. وروسته خو نه برا دا خبره دی ته امر په یادیږي چې ولې د نبیانو چې نفس را باندې وختي د علماو چې نفس را باندې وختي چې بیا بیرته سړی را ژوندی کیږي سوال دی جواب دی ټولو ترازو دی جنت او دوزخ دی باره نو څنګه وایي چې یا غفلت نه وو غفلت خو هغه دی چې څوک تر پای نه خبره پاتې شي پر تاخې نارې د شپې د ورځې والې چې هلکه به ادارې کوه مرګ ته وروان باره نو خپره وایي بل کنا ظالمین بل داسې د غفلت نو د کومې خوا و کنا موږ و ظالمین ظلم کوونکي ظلم ما کړی پر خپل ځان باندې غفلت خو نو داسې دی دا خو ما ځینو خلک وایي زه ولاکه پام مې نو پام دې څنګه نه و د خلکو نفس ته باندې وخت یتواز ما پام نه و نو بیرته په خپله پر خپل ځان فیصله کوي ځان ملامتي یا باره وایي غفلت نه و بل داسې ده کنا موږ و ظالمین ظلم کوونکي پر خپلو ځانو چې موږ کفر اختیار کړی و موږ عیش و عشرت اختیار کړی و د آخرت لپاره مو هېڅ تیاری نه کوه موږ پر خپلو خپلو ځانو نو باندې ظلم کړی ظالم په خپله زه پر غفلت یې ولې تاوانوم چې زه نه خبرم زه چا نه هم خبر کړی خو یو لکو سجل ویزره نه بیان راغلی بیا وروسته د هغو جانشینان داعیان راغلي وه چې ما ته یې دعوت کاوه. الله پاک ورته وایي انکم و ما تعبدون من دون الله بارنو الله ورته وفرمایي چې انکم بشکه تاسي و ما او هغه شیان تعبدون چې تاسي عبادت کاوه من دون الله ما سوا د الله څخه حسبو دا ټول مواد سوخ دي حسب لکه حطب امي وزن هغه رقم دي امي معنا هغه رقم دي حطب په عربي کې وبوت ته ویل کیږي چې سره اور تور غورځي حسب هم دغه بوت بولي. نو الله پاک ورته چې انه کوم تسي و ما او هغه ټول اشیاء چې تعبدون تسي عبادت کا چاغنو بوتان او شیطانان من دون الله ما سوا د الله څخه حاصبو هغه بوټي دي مواد سوخت د سوځنګ د سوځلو مواد دي جهنم د دوزخ انتم لها واردون انتم وم تسي لها و دغ ورته واردون ور واردون کیا سر داخلي دون کیا سره د خپل معبود د سن دي چې معبودان دي وازي فلا خمس کو سره چې انکم وما تعبدون د آیات په سر کې دا اوس چې موږ دغه آیات راوای تسي او هغه تسي عبادت کا په پای کې د آیات بیا په چوام انتم تسي تبع ځانز نه ونه کاږي چې یا ما خو نور اچي هغه به تر اچ انتم تسي لها و دغ ورته واردون ور واردون کیا س نو ته دا دغه ول ور میژنو به تخې ور دبره ده نو د څه کړی دی به ته مالا عذاب ورکوي ابا ډبرې ته خو عذاب نه ورکول کیږي نو دوی خو به عبادت ته چا کاوه د بوتانو یې کاوه نو د بته د خیر بت چې دغسې پر مځکه پروت وي برای څه تکلیف دی چې اور کې ورواچي څه تکلیف دی ډبره د ډبره خو احساس نه لري نو په دې باندې د الله څه کیږي چې ور لور ورواچي هغه د دې دپاره چې دوی په ظاهر شي برای وایي نو دا څنګه خدای دی چې اور کې زور غورځم دی د ځان کې پانې شي کولی دی په ذلیله یې لکه یو څوک چې په یو چا ډېر نازېږي برا د ده پر ځای اول هغه راچپه کې ورته وایي چې مانه ته په دغه نازېږي خو هغه ځان زمانڅه نسي خلاصولی نو تا به چیرې خلاص کړي. پسې الله وایي لوکان هؤلاء لوکان کوی هؤلاء دغه معبودان د دوی چې دا باطل معبودان دي کدا وای الهتن دا معبودان وای د عبادت ارزش درلودای ما وره دودی بنو ورتی ها وجه ورته نو دی ورته ولې ویژ دی خو ناغه دی بزرگ دی نو ته د خو نو عبادت کې دی نو معبود ورته ورشي نو خو نی ورچ نو الله دا خبره با چې لو دا معبود نو فالتو دبره ونو یا اله شیطان نو لو کان کوای ها اولا دا معبودین د دی الهتن دا الهه وای په حق سره ما وره دودی بنو ورتی ها وجه ورته یوازی ورود نه چې ما ځدی و اورته وارجی جو پر بل سر به برته وځي وکل فیها خالدو وکل دغه ټول کداغه عابدین دي که معبودین دي دا ټول فیها فدغه اور کی خالدون همیشنی هم کدا اس په خبر وستی سپیدلی اس د اوغه خبرې چې علاوه پر دی حرام ده چې دوی به ما ته نه راګرځي بلکې راګرځي به خو فقط هغه دی چې دغه علامې نوراسي او هغه وخت د حساب او د کتاب رانږدې شي باره به دغه رقم دوی ما ته راوګرځي چې سترګې به رډ رډ راختي چې دا څه پېښه شوه. افسوس موږ خو د دې څه په غفلت کې وروسته به خپله پر خپل ځان شاګیاده کې چې غفلت مفلت نه و ظلم پر ځان باندې کړی و. الله وایي نو ته او هغه چې تا عبادت کوه ته د دوزخ چې شي بوټی شوې ته دوزخ ته وسورلېږې او که دا چیرې واقعي خدایان وایي نو دوزخ ته ولې ورلېږي. دلته اوس خبره بارا بل شی واردېږي. په روایت کې راځي د تفسیر شریف چې دا مشرکان د رسول علیه صلات وسلام سره ناست و دلائل سره شروع رسول علیه صلات وسلام دغه آیات ورته وایي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې خدای پاک ماته دغه آیات نازل کړی دي چې تاسې او داسې معبودان دا ګرده د دوزخ بوټی یاست او تاسې به هم و دا دوزخ ته ورلویږي. او دغه خدایانو په باره کې الله دغسې وایي چې که دا واقعي خدایان وایي دی ورته ولې ورلویږي. دا چې ورته وویل کفار باره داسې خوابه چې ډېر سوله دا د مکې قریش باره د دې ځایه ولاړ شو دا خو د دوی یو بل پو کناخ په مخه واړلی باره لولې مو طبیعت یې خراب دی. دوی باره ورته وویل چې دغه آیات دغه رقم هغه ملامو ماته سنایي چې زه هلته وای ولاکه خوله راسې شوله کړې ما داسې په خپله خبره کې راګرځوه نبی علیه السلام یې وریاده ما په خپله خبره کې راګرځوه چې ښه چې دا خبره خدای کوي تا چې نازله کړې ده چې دا موږ او زموږ معبودان ګرده و چا ته لویږي و دوزخ ته. الله خو مطلق ذکر که انکم و ما تعبدون هغه چې تاسې عبادت کوي خو د ما کلمه یې ذکر کړې ده. ښه عزیر علیه السلام چې یهود یې عبادت کاوه نو عزیر علیه السلام کوم په معبودانو کې رالی که نه رالی په دغه به ټولو معبودانو کې رالی چې د الله څه ماسې وه چې د معبودیت حق نو عزیر نه لري خو نبي به یې نو بهرا ویل دا نصاره د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام عبادت کوي که نه کوي دا قریشی دی مشرک دی برای دا وریاد کرده برای یهود د عزیر علیه السلام اگه دا خدای زوی بول عبادتی که دا اگه نصارا دا عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا خدای زوی بول دا اگه عبادت که نور مشرکان جی ملائک دا خدای لون بول دا ملائک پر نامو بانی چشکی عبادت که نو داستا آیات که واقعی دا خدای آیاتی دا تی چه سر جوری دی خو نمانی نعوز بلاول دا نبی علیه السلام جوری برای نو کدا دا خدای آیاتی نخصا دا خدای پا آیات که ملامتو هم شو عزیرم دو رخت و رچی عیسی علیه السلام هم دو رخت و رچی ملائک هم دو رخت و رچی برای نتوخ بیارا توایی چه اغم معصوم جو دو رخت نو و رچی سنگ سر لگه براو ولما داغ و رتوایی آه دید سونه و شعر شو کشی درزی چه مرخ براو تو برای را لنبی علیه السلام و سلام تا برای التوا دا آیات خو خدای پاک وایی نو خدای پاک دا خبوری چه خدا معلومی جو چه ار معبود چه دی اغا بدر دا عبید سرا و دو رخت لیوی جو نو خو عزیر بمو دو رخت و رچی عیسی علیه السلام بمو دو رخت و رچی ملائکی بمو دو رخت و رچی دا پسی آیات دی دا جواب دا پار بار نازل سدا وست زوان دا آیاتون چرا را پر جید کپارو سوال را بگرزی دی اغا سوال پا جواب که الله پاک و نبی علیه السلام تا دا سور و شور برا الله پاک دا ان الذين سبقت دا آیات په سی چې راځي در دان لهم په هازه پیر دا نه دا ان الذين سبقت دا آیات بار نازل نفس چې هغه راوي هغه آیات چې ما وسرت وای چې انکم ما تعبدون سوال پر هغه ځای باندې پیښ وس دا غد دوی د دې د معبودان چې دي چې په دوزخ وږي زاد دوزخ حالت بیانې لهم دوی لرب فيها پدغه دوزخ کې زفیرون د دې د پاره به زګیروي وساشړل اگه چیز ساچ انسانی کاجی لند لند او زگیروی پا گردی داغه سی زگیروی بودی پا دو رخ که داغه مشرکان و هم دی با فیها پا داغه دو رخ که لا یسمعون شی لند اوری داغه خپل زگیروی دا لاسا چه خاص زگیروی و شعاری دا سال لند لند کاجی ایت شی با دیر روار سخه نه اوری راغه سی شور با جوری پا دو رخ که تر دا زای کوری اغا دا دی عذاب ذکر کیش دی پا دو رخ که پا دا غسی عذاب اخته کیش سوال اصلی دا اغا آیات پیدا کیلی چه انکوما ما تعبدون من دون الله حسب جهنم اغا اتنیویب آیات چه سوال پر اغا زای بانی پیدا شو جواب برا او غر اقلیم که آیاتی چه این لذین سبقت اغا دا چه دی اغا دی چه دو رخ تورسی دا دو رخ حالت بیان که چه پا دو رخ که ولی جنو برا سنگ برسره کیش لهم دیلر با فیها پا دا غا دو رخ که زفیرون زگیروی و اسویلی مجورتوایو چه سا کاری آقا هم داست آواز و زگیروی پا گردو و هم دی با فیها پا داغ دو جخ که لا یسمعون دی با شی نه اوری نخ بلا یوتر بلا خبر سر اوری نه آقا دا دو جخ چه دی آقا دا لنبوخ دا اور چه دیر کیزیم دی جراری و سجراری که نبا آقا شی اوری داست فسیانو آقا جواب داغ دی رازی این الذین بشک حق خلق سبقت چې در مخه سوی دی مخ کې لیکل سوی دی لهم دیلر من از موږ د طرف څخه الحسنى یعنی المرتبه الحسنى اغه لوړه رتبه چې دی ته لیکل سوی دی د اعلی د طرف اولئک عنها مبعدون اولئک دغه خلق چې عنها دغه دوزخ څخه مبعدون دی لري کړه سوی دی دا دوزخ ته الله ورنږدې کیلا نه تاسو سوالونه وارده چې خلقو خونو د عزیر علی السلام هم عبادت کړی دی عیسی علی السلام هم عبادت کړی د ملایکو دائم کړی دا اور ته ورګیږ الله ولدی ته خو د وخت څخه حسنا لیکل سوی دی حسنا سمنا مرتبه حسنا شایسته مرتبه شایسته درجه د معصومیت ورته لیکل سوی ده نو غوته چې د پخوا سره د معصومیت درجه لیکل سوی ده د غو چې اتل سواره ته عبادت وکړي نو د پخې کې جرم ګناه ده که دایس په خبر پوه شو دا خو ګناه نسته ولی خو دې چې حسنا درجه حاصله کړده بوت ام حسنا درجه درلوده بوت خو حسنا درجه نه لري نو او شیطان ام حسنا درجه درلوده معنا شایسته درجه درلوده نه درلوده نو خلاصه د خبرې ده اغه مشرکان چې دی عبادت د کوم شیانو کوي د دی عبادت چې دی د دوغو دروغ قسم څه دی معبود نه وسی یا به د دی معبود دار کمی چې اڅ روح او جان او عقل نه لري لکه هغه د ډبري یا به د دی معبود د سی چې هغه جان او روح او عقل لري لکه شیطان او یا لکه دغه انسانان دغه صالحه زوات چې دینو یا ملائکه در دغه دروغ قسم نه وسی نو دا دوزخ ته چې ورسره ور اچي یو هغه ډبري ور اچي هغه بوتان هغه د څه د پاره ور اچي چې عذاب ورلوړ ورکول سي یا ډبري ته اعلی عذاب نور کی هغه د تذلیل د پاره چې دی په خواسي چې دغه د معبود اهل او شیطان چې دی شیطان خو بیا په دې خاطر ور اچي چې یو دغه کافر د تذلیل په وسی بل شیطان تخپل د عمل سزا ورکول سي شیطان خو عقل درلودي اختیار درلودي دا دوا پاته دا نور کسان چې ملایکه او انبیا او د زواج صالحه چې هغه چې هغه د دوزخ ته الله نور چې اگر چې خلګو یې چش کړی دی عبادت کړی وایي د هغه په دوزخ کې مانع موجود دی مانع یې چې شدی خو هغه د ایمان دی هغه د معصومیت دی اگر چې خلګو یې عبادت کړی نو دی وایي ما ورته ویل چې عبادت وکړه دا څه چې اولیاء الله دې دې په قبرو چې خلګو شرک یو ته څه ورسې ودا کراچې ته ودا زیارت ته نو دا د اولیاء الله ورته ویل خلق برا دا ودا ولی تا دا زینین افو هم براش کنزل که وسو تایا چوزه مریا دا ولی دا خیر تا اغت ولیش کنزل که خو کنر دا بل را گیر کرا رچا پا کچ تا دا عبادت ولی ورتا که نو کد انبیاء و عبادت سویدی کد اولیاء و سویدی کد ملائکه و سویدی دا طول فبارک علاوه چی جد خو ما مخ که حسنا ذکر کرده حسنا اغا درجه یا دا معصوم والی درجه دا یا دا ولایت درجه دا خو اغا دا جد سمانع دا چیزه و چات و واچوم و دو رخت و واچوم او دا شیطان فبارکم دا مانع موجودی د شیطان خو دوی د کیسه یو عبادت ورته کړه سوې دي چې دوی ورواچوم تذلیل د هغه فرازي بل د دې په خپل په دکم کوپر موجود دي او هغه دبره خو چې د کافر د تذلیل د پاره ورواچوم انبیا ک ورواچه خو دلته مانع موجود دي هغه ما ته خو اعلی درجه حسنا را کړی ده زما د طرفه دعوت امنو و دي شرک چې ما دې ته دعوت ورکړي نو دا هغه د خیر نو دغه سوال چې دی کاو په دغه آیات کې جواب الله ورکړي چې دا ځین استثناء دي د هغه مخکې آیات کریمه څخه چې هغه وویل شو ترجمه دې است ان الذين بشك هغه خلق سبقت چې در مخه ورکړه سوی د لهم دی لره من از موږ د طرف څخه الحسنى یعنی هغه درجه حسنى هغه نیک درجه چې ورکول سوی ده چې هغه هغه د عصمت درجه ده چې لکه ملائکه چې لکه انبیا چې یا هغه د اولیاء الله او هغه د ولایت درجه ده خدای ګرد حسنى درجه دي ملائکه دغه خلق چې که څه هم خلقو عبادت کړي دوی عن هدا دغه اوره څه د دوزخ مبعدون لیرې کړه سوی دي الله یې ورنږدې کوي لانه لیرې لیرې ځینې ساتي څونه به ځینې لیرې دا درجه څه دا درجه اعلی بیني لا يسمعون حسيسها لا يسمعون ضيبا ناوري دا غنی کان خلق حسيسها حسيس اواز دي د اور چا غلمبي کی کوم گایګای د زوز ډیره غټه لمبه کړی دا دا دا لمبه چې دا غټه سره اوله صفه دا بوټو باندې د زاری کی د سرعاری په کې دا اواز به لانه اوریده دا ژختوغه به دا ژخ څه خلیل ورچور شال ته بل خبره دا ګر سره کدای سپ خبره پویږي په دا غایت کې دا چا درجه ښکارا کړه دا انبیا او د اولیاء او د ملایکو نو دسې فرمای لا يسمعون ضيبا اوري حسيسها اواز د دغه چا د جې اور د جې دوزخ په خپل ځان کې د لمبي خپل ځان ته هغه سر اری ورکم اواز د هغه بل ان اوري وهم في مشتحت پسې هغه نعمت بیانې وهم ضيبا فيما په هغه نعمتو کې اشتحت چې اشتهای کړو انفسهم ځانو د دې نفسو ده دی ده ده نفس چه دی انسان خو په جنت کې کم شي ورته ورکول کیږي ما تشتهی الانفس چه ده دی زانونه کم شي غواړي په جنت کې غواړي نعمت موجوده کنه دی الله وی دا به الته یی چا ده نفس کم اشتها کوي په غواړي نعمتو کې بده موجوده ده ده د دوزخ سره څه ده دوزخ د اور اواز لا ولا کتر غوښ هغه لا نه ورسیر دغه نه به زنجیر کرسی وهم دیب دغه نه کان خلق به فيما په غواړي نعمتو کې وی اشتهت چې اشتها هایه کړه و انفسهم نفسو د دې شته دي نفسونه اشتها کوي فقې کوي او څنګه به فقې خالدون دی په فقې کې د همیشه د پاره موجود وي د همیشه د پاره په دغه ذکر کړی چې یعنی پر اور راشکار کیږي لانه نه د اول نه بیا نه بیا نه بیا د ابد د پاره دی فقې نعمتو کې نو دا سوال مغلطه ای مشرکان چې بار و د دغه خو عبادت سوی دا به معنا او تعالی د ورځ تو راچی نو کده یې سپدې کې څه غټه مسره د تذکر چې مشرکان چې عبادت کوي د دې معبودان چې ارزه په قران کې ذکر کیږي چې الله د ورځ ته چې هغه یو قسم معبودان چې یاد قسم څخه د چا دی د بی جان او د بی عقل لکه د ډګورو چې جوړ کړی د جوړو څخه د سرو زرو د سپینو زرو دغه معبودان او شیاطین شیطانان دغه ورولویږي کدی د شو خلق عبادت کوي هغه سړی چې دی الله په دغه آیات کې استثنا کوي چې هغه نور لرولویږي هغه چې دی هغه په نعمتو کې اله ته یو نو الله عز وجل پر صحیح ایمان او عقیده باندې مشتمل را لراک الله تعالی مو دې دغه خلق چې دا درجه حسنه لري د اوغو سر ملګری کې په جنت کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.